बने बात बने Sunday morning rain is falling And still some cover shares from sin And clouds are shrouding us in moments unforgettable It's ways to fit the mold that I made But things just get so crazy Living a life gets hard to do And I would gladly hit the road Get up and go if I knew Back to you. Oh, that someday it would lead me back to you. Someday, then maybe all I need in darkness, she is all I see. Come and arrest your bones with me. I'm driving slow on Sunday morning, and I never want. शरबतों का तू मीट घाट का पानी है रंग शरबतों का तू मीट घाट का पानी मुझे खुद में गोल दे दो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीट घाट का पानी है रंग शरबतों का तू मीट घाट का पानी मुझे खुद में गोल दे दो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीट घाट का पानी से बांधा है ख्वाबों को तेरे मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं आ जा हिस्से में तू मेरे तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी मन जा मोड़ दे तो Oh yeah, but things just get so crazy. Living life gets hard to do. Sunday morning rain is falling, and I'm calling out to you. Singing someday it will bring me back to you. Someday I'll find a way to bring myself back home to you. You may not know, but maybe Oh,